عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. سورة بقرہ ہم نے سورت کا مقصد بتلایا تھا کہ سورت میں چار مضامین ہیں اور چار مضامین ان چاروں میں مندمج ہیں داخل ہیں. اول مضمون توحید کا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ ذکر ہے اثبات الآخرہ، اور دوسرا مضمون رسالت کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صداقت الکتاب قرآن کی سچائی، اور تیسرا مضمون ہے الجہاد اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہیں آداب الارکان، اور چوتھا مضمون ہے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے التنظیم. یہ آٹھ اصول تھے جو ہم نے اپنی اصول میں ذکر کی گئے ہیں. تو اس سورت کا چار حصے ہیں، سورت کے کل چار حصے ہیں. اول حصے میں التوحید، توحید کا معنی وہ صفات جو اللہ کے لیے خاص ہے، وہ خاص اسی کے لیے ہیں اور ان کے لیے نہیں. اس حصے کو ہم نے ذکر کیا. اس حصے میں اول تین فرقوں کے حالات تھے بطور تمہید. آئندہ مضمون جب آئے گا تو اس میں تین فرقے ہوں گے. ایک فرقہ مومنین، ان کے پانچ صفات اور ان کا حکم، علی ہدی من ربہم فی الدنیا ومفلحون فی الآخرہ. دوسرا فرقہ کافرون اور ان کا جزا، لہم عذاب عظیم. تیسرا فرقہ منافقون اور ان کے اعمال اور ان کا حکم، ما کانوا مهتدین. پھر دو مثالیں، 20 آیتوں میں تفصیل تھا ان تین فرقوں کا. جب تمہید ختم ہوا تو اصل مسئلہ جس کے لیے کتاب نازل ہوا تھا وہ بطور امر ذکر گیا، یا ایوہ الناس اعبدوا. اس بات کے دو طریقے ہیں، منوانے کے دو طریقے ہیں. آپ کسی مدعا کو منواتے ہیں کسی پر تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک دلیل لاؤ اور دوسرا اس کے ساتھ احسان کرو. قرآن نے دونوں طریقے ذکر کیے. اعبدوا پر دلائل لائے، الذی خلقکم، پانچ دلائل عقلی، اور فرشتوں کا سے نقل، فرشتے بھی کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا. تو دلائل ذکر کی اور پھر اللہ نے اپنے انعامات ذکر کیے. ہم نے تم کو پیدا کیا، تم عدم محض تھے. خلقلکم ما فی الارض، دو، اور تمہارے جد امجد کو مسجود ملائکہ بنایا، ان میں معزز کر دیا، ان کی لغزش معاف کی. تو چار نعمتیں ذکر کی گئیں. منوانے کے یہی دو طریقے تھے. کسی پر آپ بات منواتے ہیں تو یا دلیل پیش کرو تو اللہ نے دلیل پیش کی، او اعبدوا ربکم، اور یا ان پر احسان کرو تو اللہ نے احسان بیان کی. قاعدہ ہے اول خطاب عام ہوتا ہے اور پھر خطاب خاص. پھر خطاب خاص شروع ہوا اس قوم کی جو نہایت دنیا میں عظیم قوم تھی، اور انبیاء علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے تھے، بنی اسرائیل. ان کی تفصیلی حالات بتلائے کہ انہوں نے اس مسئلے میں کتنی بیمانیاں کی، کتنی کجری اور تحریف کی. اول ان کی تین اصول ذکر گئے، یہودیت کی تین اصول ہے، التحریف، کتمان حق اور ترک عمل. اور تین اصول مومنوں کے لیے بیان کی گئے، الصبر والصلاۃ والایمان بالآخرہ. پھر بنی اسرائیل کے حالات کو چار حصوں میں بیان کیا. اول حصے میں ان پر نعمتیں آٹھ اور دو عذابیں، اور دوسرے حصے میں ان کے آبا کی تین پلیتیاں کہ وہ منکر تھے اللہ کے حکم سے، اور حیل کرتے تھے اللہ کے حکم میں، اور قتل کرتے تھے جب اللہ نے منع کیا تھا. اور چار قسم موجودہ ہیں، ایک قسم ہے محرفین، دوسری قسم ہے منافقین، تیسری قسم ہے امیین، اور چوتھا قسم صاحبزاد مخصصین الانفسهم بالجنہ، جنت انہیں کے لیے ہے اور ان کے لیے نہیں. پھر تیسرے حصے میں ان کے حالات, جو عوامر ہیں ان کو تر کرتے ہیں اور جو نوائی ہیں تو ان کو کرتے ہیں. اور چوتھے حصے میں انبیاء سابقین سے ان کا انکار, پانچویں حصے میں حاضر نبی سے انکار, اور چھٹے حصے میں ان کی خباستیں. اول حصہ ختم ہوا. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مضمون میں جوڑ لاتا ہے, فصل نہیں کرتا. جیسا کہ کتب میں ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے تو مصنفین لکھتے ہیں اسباب الثانی. قرآن ایسا نہیں کہتا, قرآن ربط لاتا ہے. ایک مضمون ختم کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ, پچھلا حصہ دوسرے مضمون کے ساتھ جوڑتا ہے. ایسے آیتیں لاتے ہیں کہ دونوں حصوں کے ساتھ تعلق ہو. جیسا قل من کان عدو لجبریل, ایک اعتراض تھا رسالت پر. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت ہے بدفع شبہات. قرآن جب ایک مضمون ثابت کرتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے دفع شبہات, کہ تمہارے اعتراضات غلط ہیں. تو جب اعتراضات غلط ہو جائے تو جو مضمون ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا طریقہ ہے ایراد الدلائل, دلائل لانا, کہ دلائل قائم ہے مدعا ثابت ہے. اور کبھی کبھی قرآن کریم دونوں طریقے ذکر کرتے ہیں. ایک مسئلہ بیان کرتا ہے تو جو خصم کے شبہات ہیں, منکرین کے شبہات ہیں, ان کو بھی دفع کرتا ہے اور ساتھ ساتھ دلائل بھی لاتے ہیں. اکثر مضامین میں یہی طریقہ ہے. قل من کان عدوان, یہ تتمہ ہے مضمون اول کا, اور تمہید ہے مضمون ثانی کا. قرآن لایا تھا جبریل امین نے, تو یہود نے اعتراض کیا تھا کہ جبریل معاذ اللہ خائن ہے, ہمارا دشمن ہے. یہودیوں کا کام یہ ہے کہ وہ اصل سند کو خراب کرتے ہیں. دین جن سے نقل ہے, جنہوں نے لایا تو ان پر جرا کرتے ہیں اس واسطے کہ یہ دین غلط ہو جائے. اور جتنے فرق باطل ہیں وہ اسلام کے حکم پر جرا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, جرا کرتے ہیں. اور یہودی جو ہیں وہ اصل سند کو بگاڑتے ہیں کہ جس نے لایا یہ کتاب وہ غلط ہے. اس واسطے محدثین کہتے ہیں اشیعت الدسیس یہودیہ. شیعہ بھی ایسے ہیں, شیعہ بھی صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں تاکہ صحابہ غلط ہو جائے تو یہ روایت غلط ہے. شیعوں کا مقصد ہے دین کو جٹلانا, دین کو برباد کرنا, تو وہ صحابہ کو مجروح کرتے ہیں. اور جتنے فرقے ہیں معتزلہ, تو وہ ایک حکم میں انکار کرتے ہیں, مثلا خلق و قرآن. تو شیعوں نے, یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کے پاس وحی کس نے لایا؟ جواب ہوا جبریل نے. تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے دشمن نے, جبریل تو کبھی خیر پر نہیں آتا, ہمیشہ سے وہ شر لاتا ہے. یہ بات انہوں نے گڑ لی تھی. تو یہ پہلا اعتراض ہے رسالت پر, کہ تم اعتراض کرتے ہو جبریل پر کہ وہ دشمن ہے. تو اس کی عجبہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, جبریل نے اس کتاب کو تیرے دل پر اتارا ہے. ایسا نہیں کہ سنایا اور تم نے دھیان نہیں رکھ لیا, نہیں, تمہارے دل کو سمجھایا اور اللہ نے بھیجا ہے. تو جبریل کو جھٹلانا اللہ کا جھٹلانا ہوا. اور دوسرا مصدق لما بین یدیہ, اس سے پہلے جتنے کتب گزرے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں. تو جبریل کو جھٹلانا پہلے کتب کا جھٹلانا ہوا. اور تیسرا وہدن, جبریل نے ہدایت لایا ہے تو اگر اس کو جھٹلاؤ گے تو تم ضلالت میں پھنسو گے. اور چوتھا بشرا للمؤمنین, تم مومن نہیں ہو اس واسطے جبریل پہ اعتراض کرتے ہو. اور پھر اس کی تائید کی. اول اعتراض رسالت پر یہ تھی کہ آپ کے پاس جو وحی لانے والا ہے وہ جھوٹا ہے, اس کا جواب ہوا. جب یہ ہوا تو اصل مسئلہ جو دوسرے مضمون کا تھا اس بات اور رسالت, ولما جاء رسول من عند اللہ, اور یہود نے اس سے اعراض کیا, کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا. تو کتاب اللہ کو پس پش ڈالنا سبب ہے جہالت کا. کأنہم لا یعلمون, جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تو وہ جاہل ہے. آج کل کی یہ حالت ہے, لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا مدرسوں کے نصابوں میں قرآن داخل نہیں ہے آج تک. محتمین حضرات نے قرآن کو جگہ نہیں دی ہے, کسی مدرسے میں داخل نہیں ہے اور کسی مدرسے میں اس کتاب میں امتحان نہیں ہے. بڑے سے بڑی مولوی سے آپ کہیے کہ اس سورت کا مقصد بتلاؤ, اس سورت کا عنوان بتلاؤ, تو ماشاءاللہ کم ہی نکلیں گے. دوسرا اعتراض, تم سچے پیغمبر نہیں ہو اس لیے کہ جو جھوٹی گزرے ہیں تم ان کی تعریف کرتے ہو. آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں تم غلط ہو اس لیے کہ تم جو پہلے غلط لوگ گزرے ہیں ان کی تعریف کرتے ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام ابن قیم, تم ان جھوٹوں کی تعریف کرتے ہو. ہمارے ملک میں یہی اعتراض ہے کہ تم شاہ اسماعیل شہید کی تعریف کرتے ہو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراض تھا کہ تم پیغمبر نہیں ہو اس لیے کہ تم ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہو. جھوٹے کون ہیں؟ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام. آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہودیت کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی افتراء علی الانبیاء کرتا ہے, سچے لوگوں پر بہتان باندھتا ہے. یہودی کا ایک عمل یہ ہے کہ جتنے صادق لوگ اچھے لوگ گزرے ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں. شیعہ بھی یہی کام کرتے ہیں, صحابہ پر الزام تراش کرتے ہیں. خمینی کا کتاب آپ پڑھیے, عمر فاروق کے متعلق جو کچھ لکھتا ہے وہ, اور ان پر الزام لگاتا ہے. اس کے باپ خمینی کی دادا کی کتاب فصل خطاب پڑھیے تو اس میں اس نے لکھا ہے کان عمر لا ینام حتی یستشفی من ماء الرجال. عمر کو نیند نہیں آتی تھی جب تک مردوں کی پانی اپنے آپ میں نہ ڈال دے. یہ اس کا قول ہے, ابھی موجود ہے فصل خطاب. خمینی بھی یہی لکھتا ہے. یعنی سچے لوگوں پر اتہام. یہ شیعہ اور یہود دونوں برابر ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, جواب یہ ہے کہ تم جن چیزوں کو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو یہ شیاطین نے گڑھ لیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا ہے, سحر انہوں نے نہیں کیا ہے. بات اصل یہ تھی جیسا ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ سلیمان علیہ السلام جب وفات پا گئے تو شیطان نے ایک کتاب چالو کیا اور اس میں جادو, جادو اور سحر حرام اس واسطے کہ اس میں غیر اللہ سے امداد مانگنا ہے. جتنے وظائف ہیں غلط ان سب میں غیر اللہ سے امداد ہے, اس لیے وہ حرام ہے. تو شیطان نے سحر کے الفاظ لکھ لیے اور پھر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف رکھتے تھے وہاں دفن کر دیا. وقام خطیبا فقال یا ایها الناس انما کان سلیمان ساحرا فلتمسوا سحرہ انما تائیہ. اے لوگو, سلیمان ساحر تھا, نبی نہیں تھا, اور اس کی سحر کو وہاں دیکھ لو اس کے سامان میں, وہاں کود لیا تو کتاب چاہ نکل گیا. تو لوگوں نے کہا وہ سلیمان تو ساحر تھا, یہ کام شیطان نے کیا تھا. شیطان ابھی بھی انسانی صورت میں پھرتا ہے, تقریر کرتا ہے اور اپنی تقریر میں غلط مسئلے بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا عالم آیا تھا. حضرت شیخ نے الفت الربانی میں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ان شیاطین یرافی سوارہم ولوہاہم, شیاطین بندوں کی صورت میں پھرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عالم آیا تھا, پتہ نہیں لگتا کہاں کا تھا. تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, یہ لوگ پیچھے پڑ گئے ان الفاظ کے جو شیاطین نے پڑھائے تھے. وما کفر, سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا, سلیمان شیطان نے کفر کیا تھا اور شیطان نے سحر بتلایا تھا لوگوں کو. سلیمان علیہ السلام پاک تھے. دو اعتراض. تیسرا اعتراض, وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. مفسرین اس کے کئی معنی کرتے ہیں, ماں نافیہ اور منصورہ دونوں کا معنی کرتے ہیں. ماں نافیہ ہو تو مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سحر اللہ نے بھیجا ہے, اللہ نے فرشتے بھیجے تھے اور ان کو تعلیم دیا تھا سحر کا، تو تم سحر کا رد کرتے ہو، یہ تو خدا نے بھیجے ہیں. جواب ما انزل، اللہ نے نہیں بھیجے ہیں، اور اگر بھیجے ہیں تو ما یعلمان من احد، کسی کو نہیں بتلاتے تھے سحر، یہاں تک کہ فرشتے کہہ دیتے ہم ازمائش کے لیے ہیں، سحر ہے ہمارے پاس، کام ہو جائے گا. انما نحن فتنۃ، ہم ازمائش کے لیے آئے ہیں، اگر تم اس کو سیکھتے ہو اور عمل کرتے ہو تو تم کافر بن جاؤ گے. جیسا شراب موجود ہے، اس میں ازمائش اگر پیتے ہو تو حرام کا ارتکاب کرو گے. تو فرشتے آئے تھے سحر پر ازمائش کے لیے، تو تم نے سحر گڑ لیا کہ جائز ہے. وما هم بضارین من احد ويتعلمون ما يضرهم، سیکھتے تھے لوگ فرشتوں سے وہ سحر جو ان کو نقصان دیا کرتے تھے، ولا ينفعهم، اور ان کو فائدہ نہیں تھا. فلا فيتعلمون منهما، پس سیکھتے تھے لوگ اے سحر ان دونوں فرشتوں سے، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. دو معنی ہیں، ایک تو عام معنی ہے، اس سحر سے بیوی اور خام کے درمیان نفرت پیدا کرتے تھے، اور دوسرا معنی یہ ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، سیکھتے تھے لوگ اس سحر کو ان سے، ما وہ سحر جس سے جدا ہوتا تھا عورت مرد سے، یعنی سحر کفر تھا، اس کفر کی سیکھنے سے خام اور بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا تھا، سحر سیکھ لیا اور اس پہ عمل کیا تو کافر ہو گیا. تو کفر سے تفریق بین الزوجین آیا، میاں بیوی الگ ہو گئے. تو تیسرا اعتراض کہ سحر منزل من اللہ ہے اور ما انزل نہیں نازل ہوا تھا، نفی کا معنی بھی صحیح ہے. چوتھا اعتراض، تم ہم کو منع کرتے ہو ان الفاظ سے جو ہمارے درمیان مشہور ہے، رائنا. اصل جواب یہ ہے، ایسے الفاظ مت کہو جن کے معنی مشتبہ ہوں، صحیح معنی بھی ہو سکتا ہے اور غلط، جیسا رائنا. را اصل کہا جاتا ہے عبرانی لفظ ہے، را معنی نگہبان، رعسیس بادشاہ کو کہا کرتے تھے، اور رائنن معنی بے وقوف، کیونکہ لفظ دو معنی رکھتا ہے، شرکا بھی اور بے ادبی کا بھی، اور رائنا ہماری رعایت کرو جائز بھی ہے. تو مطلب بات کیا ہے، ایسے الفاظ مت بولو جن میں بے ادبی ہو یا جن میں ایہام شرک ہو، ایسے الفاظ مت بولو. لا تقول رائنا، لا تقول الفاظ المشتبہات، مانا یہ ہے. جیسا کہ لوگ دعا میں کرتے ہیں بے برکت فلان، بے برکت فلان کیا مانا، وہ برکت ڈالتا ہے، بے حق فلان، اس کا کوئی حق ہے اللہ پر؟ ادیا میں دعاؤں میں ایسے معنی کرتے ہیں. تم ہم کو روکتے ہو ان الفاظ سے، میں اس واسطے سے روکتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا الفاظ مشتبہ مت کہو. ما یعود الذین متعلق ما قبل مضامین کے ساتھ، ما یعود الذین ایک مضمون کی نہیں ہے، ہم نے تم کو بتلایا جبریل سچا ہے اور کتاب سچی ہے، ہم نے بتلایا کہ سلیمان سچے تھے ساحر نہیں تھے، ہم نے بتلایا کہ سحر منتر اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، ہم نے تم کو بتلایا الفاظ مشتبہ مت کہو. ما یعود الذین، ان چاروں کے ساتھ متعلق ہے. کفار چاہتے ہیں خواہ اہل کتاب ہو مشرکین ہو، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم کو اللہ سمجھائے، خیر معنی سمجھانا، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ خدا نے کریم تم پہ احسان کرے اور اچھے عقائد سکھلائے، ان کو یہ پسند نہیں ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، مانن سخت، یہ پانچواں اعتراض ہے. یہود کہتے تھے کہ تم سچے پیغمبر نہیں ہو، اس لیے کہ آج تم نے ایک بات کہی، کل تم نے اس کو منسوخ کر دیا، دوسری بات کہی. تو اگر تم سچے پیغمبر تھے تو تم اپنی بات پر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج تم نے ایک بات کہہ دی، کل تم نے دوسری بات کی. جواب، آج کا مطلب ہے میں اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں، ضدی نہیں ہوں. یہ نہیں کہ میں ایک بات پر ٹھہرتا ہوں، مجھے اللہ جو حکم دیتا ہے تو میں اس کا تابع دار ہوں. وہ جو ہم منسوخ کرے کسی حکم کو، آج کسی حکم کے، اور نن سے آہا یا اس کو پیچھے کر دے. یہ نن سے آہا بھی آیا اور نن سے آہ نسیان مانا ترک یا چھوڑ دے منسوخ نہیں کرتے, اور نن سے آہا یا پیچھے کر دے بعد میں منسوخ کرتے ہیں, تو یہ ہمارا اختیار ہے. علم تعلم پانچوں کے ساتھ متعلق ہے. علم تعلم یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ متعلق ہے. جبریل کو مت جٹاؤ جٹلاؤ. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. سلیمان انبیاء پر افتراف مت مان دو. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. سیر جادو مت کرو. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اعتراض مت کرو پیغمبر پر. علم تعلم اور پھر آداب بدلائے. ماں بعد آئے تو میں آداب ہے. عقیم الصلاۃ واتو الزکات, اس کو ہم امور مسلحہ کہتے ہیں. چونکہ مناظرہ کا مقام ہے, لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ ابتلاء کے وقت اللہ امور مسلحہ بیان کرتے ہیں. امور مسلحہ کیا مانا؟ بندہ کا اصلاح ہوتا ہے اس پر, اور بندہ میں استقامت پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھتا رہو تاکہ تم میں استقامت پیدا ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ تم پھسل جاؤ گے. یہ درمیان میں عقیم الصلاۃ واتو الزکات لایا. ان کو ہم امور مسلحات الممدۃ للامتثال. اور کبھی عذاب بیان ہوتا ہے تو درمیان میں امور مسلحہ لاتا ہے. الدافعات للعذاب, عذاب آنے والے ہیں تو ان امور کو کیا کرو تاکہ عذاب سے بچ جاؤ گے. اور پھر یہود نصارہ کی پلیتیاں بیان کی, وہ آپس میں مختلف ہیں. اور پھر چھٹا اعتراض آیت نمبر 116, وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. ان کی پلیت ایک ہی بھی ہے کہ کہتے ہیں اللہ نے نائب پکڑا ہے. اتخاذ الولد بمانے نائب. اتخاذ الولد ہی نہیں ہے کہ اللہ سے بچہ پیدا ہوا ہے. اتخاذ الولد بمانے نائب. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں لیا گیا اور وہ قافلے والے بیچنے لگے, تو عزیز مصر نے جب ان کو خرید لیا اور گھر لے گیا تو گھر میں لگا, وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. تو پیدا ہوا تھا, یہ نہیں ہے کہ ہم سے یہ پیدا ہوگا. نتخذه ولدا, یہ ہمارا قائم مقام ہوگا. یہ آج کل کے مشرکین کہتے ہیں یہ غوث قطب ہے, اللہ نے ان کو حوالہ کر دیا. ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب فرعون کے اہلیہ نے پکڑ لی, وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. مت مارو اس بچے کو, یہ ہمارا قائم مقام ہوگا. تو اتخاذ الولد ان کا بیمان یہ ہے, اللہ نے حوالے کے لیے. یہ ذمہ دار ہے تب کا, یہ ذمہ دار ہے بچے کا, یہ ذمہ دار ہے دولت کا. وقال تغذل, یہ مشہور شبہ ہے, اس کے کئی جواب ہیں. اول جواب, سبحانہ, نائب تو وہ پکڑتا ہے جس میں عاجزی ہو. خلیفہ تو وہ پکڑتا ہے جو عاجز ہو, جیسا ہم نے خلیفہ کے معنی میں بیان کیا ہے. خلیفہ تو یا اصل میں عجز ہے جیسا بادشاہ میں, وہ اپنے اطراف مملکت سے باخبر نہیں ہو سکتا, اس کی ذات میں عجز ہے تو وہ نائب پکڑتا ہے. یا عجز عارض ہے, امام صلاح کی حالت میں اس کو عضو ٹوٹ گیا تو خلیفہ پکڑے. تو مطلب ہے اللہ میں نہ عجز اصلی ہے اور نہ عارضی ہے. تو جب عجز اصلی بھی نہیں عارضی بھی نہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے خلیفہ پکڑنے کی, نائب پکڑنے کی. ایک جواب ہے سبحانہ. دوسرا جواب ہے بلو ما فی السماوات والارض, سب اللہ کے ہیں تابع دار. تو اگر اللہ نائب پکڑ لے تو نائب مختار ہوگا, وہ اس اپنے علاقے میں آزاد ہوگا, تو اللہ کے مملوک نہ ہوگا. تو یہ قاعدہ صحیح نہ ہوگا کہ سب اللہ کے مملوک ہیں. دوسرا جواب کل لہو قانتون, اور اگر وہ مختار ہو نائب ہو تو کل لہو قانتون صحیح نہیں ہوگا. تیسرا جواب, چوتھا, بدیع السماوات والارض, جب اس مخلوقات کو اللہ پیدا کر رہا تھا تو اس وقت کون اس کا نائب تھا؟ تو جب سب کو جب پیدا کیا تو ابھی تک گیا ہو, تکا نہیں ہے. اور پانچواں جواب, اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون, معاون کی ضرورت نہیں ہے, اس کا آرڈر ہوتا ہے اور ہوتا ہے. یہ پانچ جواب ہی دی مختصر مختصر. اور یہ قرآن کی بلاغت ہے. اعتراض کا اللہ نے نائب پکڑے ہیں اور جوابی دی پانچ. وقال الذین, یہ ساتواں شبہ ہے, اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو اللہ ہمیں حکم بھیج دے. جواب, حاصل جواب کا یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بادشاہ کا. بادشاہ قانون بناتا ہے تو گھروں میں پھرتا ہے کہ میرا یہ قانون ہے. وہ قانون بادشاہ نے بنا دیا اور آرڈر دیا. یہ ان کا قانون نہیں ہے. ولن ترزا, جب پلیتیاں ذکر کی گئیں یہود و نصارہ کے, تو اب بھی مومن کو ایک قسم کی بیداری ہے, تیقظ ہے, یاد رکھو بیدار رہ جاؤ. لن لائے, کبھی راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود و نصارہ, یہاں تک کہ ان کے طریقے پہ جاؤ گے, تتبع ملتہم, ویسے ہی مشرکین. پیر آپ سے راضی نہیں ہوتے, ہاں یہ کہو کہ میں بھی مشرک ہوں. نصارہ اور یہود تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے, ان کا طریقہ مان لو تب راضی ہو جائیں گے. یہ سات اعتراضات ہو گئے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بیان لایا گیا سیقول تک. اس بیان سے تین مسئلے ثابت کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ, رد ہے اہل مکہ پر, وہ بدبخت ہو, تمہاری جد امجد نے خانہ کعبہ تو کو تو توحید کے لیے بنایا تھا, تو تم نے اس میں شرک کیا. اور دوسرا مطلب ہے کہ یہ پیغمبر مبشر ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان میں پیغمبر بھیج دو, تو تم اپنے جد امجد کی دعا سے مخالف ہو. اور تیسرا, یہ توحید جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, یہ سب انبیاء کا قول ہے. یہ تین باتوں کے لیے پار تکلا ہے. ایک جگہ میں تفصیل ذرا کرتا ہوں. ابراہیم, وإذ ابتلى ابراہیم ربه بکلمات فأتمهن, یاد کرو امتحان لیا اللہ نے ابراہیم سے چند افعال پر, بس ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا. یہ کلمات کون کون سے تھے؟ مفسرین لکھتا ہے یہ کلمات یہ تھے, یہاں بال لینا بغل سے, ناف سے, ویسے ہی مزمزہ کرنا. یہ حدیث میں نہیں ہے کہ یہ کلمات یہ تھے, صرف مفسرین کا قول ہے. میں کہتا ہوں کہ لفظ ابتلاء اس چیز میں مستعمل ہوتا ہے جس میں تکلیف ہو. تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ یہاں سے بال لے لو, اس میں کیا ابتلاء ہے؟ یہ تو خوشی ہے. ابتلاء کا لفظ مستعمل ہوتا ہے اس چیز میں جس کے ادا کرنے میں تکلیف ہو, تو اول تو یہ لفظ شامل نہیں ہوتا. مفسرین جو ذکر کرتے ہیں اس پر ابتلاء صادق نہیں ہوتا, اور حدیث نہیں ہے. میں کہتا ہوں ابتلاء وہ سات مقامات ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. اول سورۃ بقرہ میں ہے, ابراہیم کو اللہ نے آزمایا تھا, بادشاہ کے سامنے ہوا اور بادشاہ کو حق بیان کیا ابراہیم نے, بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے دین پر رد کیا ابراہیم علیہ السلام نے. بادشاہ عبادت کرتا تھا دھوپ کا, شمس کا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ رد کیا کہ تمہارا دین غلط ہے. تو بادشاہ کے سامنے بولنا یہ تو معمولی کام نہیں ہے. اس ابتلاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اس ابتلاء کو پورا کیا, اور ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ تیسری پارے میں ذکر ہے, الم ترا الذی حاج ابراہیم فی ربہ انا اتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم اس ابتلاء میں پاس ہو گئے کہ تمہارا جو معبود ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ غلط ہے, میرا رب مالک ہے سب کچھ کا, اور اگر تمہارا کوئی طاقت اور بس ہے تو اچھا ان سے کہو کہ کل شمس کو مغرب سے نکال دے. فبہت الذی کفر, پہلا ابتلاء ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا، اور دوسرا ابتلاء ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قوم کے سامنے بیان کرنا، جس کا ذکر سورۃ انعام میں ہے آیت 74 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آذَرْ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا، کیا یہ بت تمہارے حاجت روا ہیں؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ ستارہ تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس نے کہا، اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، تم جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. دوسرا ابتلاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے سامنے حق بیان کرنا، بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بیان کی اور قوم کے سامنے آپ نے حق بیان کی. اور تیسرا ابتلاء، ابراہیم کو ہم نے امر دیا کہ اس عورت کو جنگل میں چھوڑ دو، سورۃ ابراہیم میں اس کا ذکر ہے. آپ نے عورت کو، شہزادی کو جو فرعون مصر کی لڑکی تھی، اس کو پکڑ لیا، اور ساتھ شیرفار بچہ اسماعیل علیہ السلام اب بھی دودھ پیا کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے ان کو جنگل میں چھوڑ دیا. جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں ذکر ہے کہ ابراہیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، تبری نے لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنی عورت کو، جوان عورت کو، اور اپنی شیرخوار بچی کو جنگل میں چھوڑ دیا. تو آج نے کہا، الامن تکلنا یا ابراہیم، کس کے سامنے ہمیں چھوڑتے ہو، کس پر ہم کو چھوڑتے ہو؟ تم تو جاتے ہو اور جنگل میں آپ نے چھوڑ دیا ہم کو. ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر حاجر نے چیخی، یا ابراہیم الامن تکلنا، ہم کو تو تم نے چھوڑ دیا، کون ہمارا ذمہ دار ہے؟ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا. تیسرے بارج نے کہا، اللہ ہمارا کب یہاں تھا یا ابراہیم، اللہ نے تجھے کہا ہے؟ ابراہیم نے مڑ کے دیکھ لیا، اللہ امرنی، قالت اذن لا یضیعن اللہ، ہاں جب اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ ہمارا حفاظت کرے گا، ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے ہیں چند دن کے لیے، اللہ کی دین کے لیے ہم اپنے گھر میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اور ابراہیم نے مناظرہ کیا، اللہ کے لیے میں نے چھوڑ دی جنگل میں، یہ کوئی کام معمولی کام ہے؟ تیسرا ابتلا. چوتھا ابتلا، باپ سے مقابلہ کرنے لگا، یا بتے متا بدو مالا اسما، اے میرے والد، وذکر فی الکتاب ابراہیم اذ قال لابیہ یا بتے متا بدو مالا اسما، میرے باپ ان کو پکارتے ہو جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں. اور باپ نے کہا، میں تمہیں سنسار کروں گا، ماروں گا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ ہوگے اپنے تقریر سے میں تمہیں سنسار کروں گا، ماروں گا تم کو، اور نکل جاؤ میرے گھر سے. چوتھا ابتلا والد کے ساتھ. پانچواں ابتلا، اس نے مشرکین کے اسنام توڑ دی. مسئلہ بھی بیان کیا، اور مشرکین جن کو پکارتے تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو توڑا. جیسا سورۃ انبیاء میں ذکر ہے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہے، بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، لوگ ان کو کہتے ہیں مشہور ابراہیم کے ساتھ. قالوا فاتوا به علی عین الناس، لوگوں کے سامنے لائے، لعلہم یشہدون، انصاف تو انہیں کچھ تابی لاؤ کہ لوگ شہادت کریں، شہادت کے بعد اس پر جرم ثابت ہو جائے تو ہم سزا دیں گے. آج کل کے مشرکین بغیر شہادت کے ہم کو مجرم ٹھہراتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم پر الزام اور ہم پر جرم لگاتے ہیں. ابراہیم نے کہا، پر فالو کیا ہوگا میں نے؟ اور پھر ابراہیم نے کہا، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، ابراہیم نے کہا اگر یہ بچانے والے ہیں تمہارے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے؟ سب نے سر نیچے کر دیا اور پھر ابراہیم نے تقریر کی، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا. شیطان نے کہا اسے باس مت کرو، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، لوگوں نے کہا اس کے ساتھ اور معاملہ نہیں ہے، ان کو ساڑ دو، جلا دو آگ میں. اور تمام ملک سے تبری لکھا ہے، تمام دنیا میں جب کوئی خیرات کر دیتا تو کہتا تھا ایک من بال خشاک، ایک من لکڑی جلانی کی مجھ پر ہے ابراہیم جلانی کے لیے، دو من ہے، چار من ہے. تمام دنیا سے چھ مہینے ایک سرائے عظیم میں لوگ لکڑیوں کو جمع کیا کرتے تھے، آگ لگا دیا اور ابراہیم اس میں ڈال دیا. پہلا ابتلا بادشاہ کو حق کہنا، دوسرا ابتلا قوم کو حق کہنا، تیسرا ابتلا بال بچوں کے لیے خدا کے لیے چھوڑنا، چوتھا ابتلا باپ کو حق کہنا، پانچواں ابتلا مشرکین پر رد کرنا اور ان کے معابد کو جلانا، اور چھٹا ابتلا سورۃ عنکبوت میں وقالا انی مہاجر الی ربی، اللہ کے نام پہ ملک کو چھوڑنا. ابراہیم علیہ السلام نے ملک چھوڑ دیا. اور ساتواں ابتلا سورۃ صافات میں قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بچے مجھے حکم ہوا ہے، نوم انبیاء کا وحی ہے، مجھے حکم ہے کہ اس بچے کو ذبح کرو، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں تو تمہیں ذبح کرتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا بچے فال ما تو عمر، بچے نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے ذبح کرو، جلدی کرو اور میں تمہارا نافرمان ہوں. وزلا ابراہیم رب، اللہ نے اطلاع کیا ابراہیم پر، یہ سات اطلاع ہیں. میں کہتا ہوں اگر اطلاع کے یہ مقام ہو تو شاید یہ اچھے ہوں گے، باقی وہ سب ناخن لینے میں کیا اطلاع ہے، بال کترانے میں کیا اطلاع ہے، تو ابراہیم اطلاع میں پورا اتر گیا. سات اعتراضات ہو گئے اور ابراہیم کے بیان سے تین مسئلے ثابت ہوئے. ایک، ابراہیم نے اس مقام کو توحید کے لیے بنایا تھا، وہ بدبختوں تم نے اس میں شرک کیا. اور دوسرا، ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ وبعث فیہم رسولا، اللہ ان میں پیغمبر بھیج دو. تو ابراہیم کی دعا، اے حدیث میں آتا ہے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ کا دعا ہوں. تو تم ابراہیم کی دعا سے انکار کرتے ہو، پیغمبر کے خلاف کرتے ہو. اور تیسرا، التوحید دین الانبیاء کلہم، توحید سب انبیاء کا دین ہے اور انبیاء اس پر وصیت فرمایا کرتے تھے، تو تم توحید سے منکر ہو. سیقول الصفا سے آٹھواں اعتراض ہے، تم پیغمبر نہیں ہو اس لیے کہ تم اپنی دین میں حیران اور پریشان ہو. کل تم نے منہ کر دیا تھا بیت المقدس کی طرف اور آج منہ موڑ دیا بیت اللہ کی طرف. جواب، حاصل جواب کا یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کا تابے دار ہوں، اللہ جب مجھے فرماتا ہے کہ اس طرف منہ کر تو میں اس طرف کرتا ہوں. مطلب آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ کے تابے دار بن جاؤ. قرآن میں جب کوئی مسئلہ دیکھو گے تو اپنی ضد پہ مت قائم رہنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کیا تھا، ایسا ہی ضد پہ قائم نہ ہو جاؤ. آیت میں ذرا اشکال ہے، آیت 144 میں قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنوليك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مفسرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ کو حکم ہوا کہ شام کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر لو، اور نبی علیہ السلام کو یہ پسند تھی کہ میرے ابا اجدا کا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، تو آپ کو منہ پھیرنا اس طرف پسند تھا. تو یہ جب حکم ہوا کہ اس طرف منہ پھیر دو تو حضرت خوشی ہوئی. میں کہتا ہوں آیت کا یہ معنی نہیں ہے، تقلب آتا ہے اضطراب میں، افلن ولی کا قبلتن قرضا مزاری سیگا ہے، ماضی نہیں ہے، آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پریشان تھا تو ہم نے تمہاری خوشی کے لیے حکم اتار دی کہ مجھے طرف نہیں کر دو. وہ جو حدیث بخاری ہے وہ تو پہلے حالت کی ہے، پہلے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھی کہ کاش مجھے حکم ہو جائے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر دوں، لیکن جب زمانہ گزرتا گیا تو آپ کا انس اور رلفت بیت المقدس کے ساتھ ہوا. اب بھی جب حکم ہوا کہ بیت المقدس ہی منہ موڑ دو تو حضرت پر پریشانی آ گئی کہ یہود کہیں گے کہ یہ تو خادے ہیں، اس نے ٹگی کی ہمارے ساتھ. تو حضرت میں پریشانی آ گئی. تقلب کا معنی ہے پریشان، یہ اس پہلی حالت کی نہیں، یہ بات کی ہے. جب حکم ہوا تو حضرت پر پریشانی آ گئی. تاکہ ہم دیکھتے ہیں تیری پریشانی، تقلب وجہ کا تم پریشان ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تم پریشان ہو. فلن ولی انکا ضرور ہم تم کو پیراتے ہیں اس قبلے کی طرف، ترضا کہ آئندہ عمر میں تمہیں پسند ہو گئے، نہیں کہ ابھی پسند ہے. وہ تو پہلی حالت کی بات تھی، 17 مہینے گزر گئے اور پھر حضرت مانوس ہو گیا اس کے ساتھ. تو یہ حکم ہے نزول حکم کے وقت، یہ نہیں ہے کہ لوگ ترضا کا معنی کرتے ہیں ماضی اور تقلب کا معنی کرتا ہے خوشی، یہ تو تحریف ہے قرآن کا. اور پھر اعتراض کیسے صحیح ہو گیا، یعنی آپ یہودوں کے ساتھ تو مانوس ہو گئے ہیں، اب بھی جب تم کو حکم کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبے کی طرف منہ پھیر دو تو تم میں پریشانی آ گئی کہ وہ اعتراض کریں گے تو ہم تم کو اس طرف منہ پھیرتے ہیں، ابھی تو تمہیں پسند نہیں منہ موڑنا، آئندہ تمہیں پسند ہوگا. معنی یہ ہے اور بار بار ذکر کیا اس کو. چھٹا آٹھواں اعتراض تھا تحویل قبلہ پر، بار بار لایا. اور چونکہ لوگوں کے الفت اور عادتوں سے خلاف کرنے بڑی مشکل ہے، آپ میت میں سنت طریقہ کریں تو لوگ لان تان کریں گے، تو ایک تو موت ہوگی اپنی خواہش کی اور ایک لوگوں کا تان. آپ شادی بیاہ میں سنت طریقہ کریں گے تو ایک تو غم ہوگا کہ بچی گھر سے نکلتی ہے، اور دوسرا لوگ لان تان بھی کرتے ہیں کہ دیکھو بچی کو ذلیل کیا. لڑکے کا شادی ہے، آپ یہ الفت ہے اور یہ بدعت نہ کریں تو لوگ کہیں گے دیکھو بچے پر خرچ نہیں کیا. یہ قاعدہ ہے کہ لوگوں کے مانوس سے خلاف کرنا یہ بہت مشکل ہے. لوگ اس چیز کے ساتھ الفت رکھتے ہیں جن عادت پر جن بدعات پر قائم ہے اور آپ ان سے خلاف کریں تو یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ مشکل ہے تو اس واسطے اللہ نے امور مصلحہ بیان کی. آیت 183 میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جنہوں نے مان لیا اللہ کی کتاب کو، مضبوط رہو بالصبر، ساتھ صبر کے مضبوطی کے اللہ کا دین جاری کرو اور لوگوں کی عادتوں سے خلاف کرو، بدعات سے اجتناب کرو، اور والصلاۃ نماز زیادہ پڑھو. نماز پڑھنے سے دل میں اطمینان آتا ہے. اذا حضبہ امر بادر الصلاۃ، آپ پر جب تکلیف آتی تھی تو آپ دو رکعت پڑھتے تھے، ویسے ہی مصیبت کے وقت نماز پڑھو. اس کو ہم امور مسلم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جب تم لوگوں کی عادتوں کے خلاف کرتے ہو تو شاید نوبت موت تک پہنچے گی، بچہ مر جائے گا، آپ زخمی ہو جائیں گے. تو اگر تم اس میں مر گئے ہو تو یہ مرنا نہیں ہے، اللہ کے ہاں حیات ہے، بل حیان اللہ کے ہاں حیات ہے. مطلب یہ کہ لوگوں کے الفت کے، جیسا مدخل ابن الحاج نے لکھا ہے یا شاطبی نے اعتصام میں، لوگوں کے معلوف سے خلاف کرنا یہ بہت مشکل ہے. لوگ ایک عادت پر قائم ہیں، ایک بدعت ان میں رائج ہے اور آپ ان سے خلاف کرتے ہیں، بہت مشکل ہے. لیکن اس مشکل کے وقت مستقل رہنا، نمازیں پڑھنا، اور اگر تم کو تکلیف مل جائے تو تکلیف نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزماتے ہیں رد بدعات میں، رد شرکیات میں. لوگوں کے خلاف میں بشین من الخوف لوگ تم کو ڈرائیں گے، والجوع اور تم پر بھوک آئے گا، لوگ تم سے مال چھین لے لیں گے، غارت کریں گے، ونقص من الاموال والانفس تمہارا مال ضائع کریں گے، تمہارے بچے ماریں گے، والثمرات تمہارے باغ کو غارت کریں گے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت فی دین اللہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تین الفاظ یہاں لائے، جب تم شرک کے رد کرتے ہو، بدعات کے رد کرتے ہو، لوگ جس سے مانوس ہیں اس کا رد کرتے ہو، تو یہاں تین الفاظ لائے، یو ایک اولئک علیہم تو خلیفہ بناتا ہے جیسا بادشاہ، بادشاہ گورنر